Trójkowy budzik. Inspirations, Miles Kennedy, a pierwsze skrzypce oczywiście na gitarze. Tutaj kroił Slash. To na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, 4:04, czas na piosenkę dnia. Dziś Anna Calvi. Understand you completely. as a man. As a man. Właśnie to tytuł tego nagrania. Anna Kalwi dziś w naszej piosence dnia ponownie po 8.30 w porannym zapraszamy. A tymczasem na budziku 8.30 po czwartej. Niech płonie, płonie, płonie.

grateful till I pushed you aside. Now all that is left are the tears that you cry. I'm sorry, love, for all of the damage done. My only hope is someday to be back beside you. I want you back. Let's get back. Lay my weary head against your bone, where all our troubles will be dead and gone. How long will we let it go? I think we should just let go. Parytety rozbite, ale nie w pełni, nie w pełni. Grono Ożeńskie ratuje pani Iwona z Nysy. Szok termiczny, panie redaktorze. Wczoraj rano ledwie trójka z plusem, a dziś z plusem jedynka i trójka. Pogoda chce nas wykończyć, ale my się nie damy. Trochę wieje, dobrze, że nie pada, bo rowerek w gotowości. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pani Iwona z Nysy dziś jako pierwsza mailowa. SMS-owo dziś dzień dobry z ciepłego Sosnowca. Ciepłego, bo na liczniku 15 stopni. No a jak zaznacza pan Mateusz, za 3 dni będzie łapał zorze w okolicach Trondheim. Tymczasem chłodnia na kółku, Sosnowiec, Wojnicz, Tarnów. Pierwszy sygnał SMS-owy od pana Mateusza. No i jeszcze pierwszy sygnał telefoniczny. Parytety rozbite. No właśnie, pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz informuje, że też ciepełko, 12 i sucho. Na taki ten tydzień niby ulgowy, niby nie do końca, ale dziś też na wahadle. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu. 17 po czwartej. Za chwilkę powitanie nowego dnia. rumieneczki i jabłoneczka na dzień dobry. A no właśnie, dzień dobry, bowiem witamy. Nowy dzień przed nami, przedostatni dzień października, 303 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no się obudzi chwilę po 6, ale w związku z czasem już zimowym zajdzie tuż po godzinie 16. Dzień potrwa niecałe 10 godzin. Imieniny dziś Zenobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, jeśli w gronie najbliższych, przyjaciół, rodziny. Proszę przekazać te właśnie serdeczności od redakcji Budzika. Wtorek, 30 października. Dzień dobry Państwu. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. Something Human i Muse. Nowe nagranie w Trójce. To się nazywa Muza. 26 minut po godzinie 4. Mała powtórka z historii. No taka na dzień dobry. Bardzo proszę. Budzikowe kalendarium. To się nazywa. Trzy wybrane daty i troje wielkich tego świata. Wspólny mianownik 30 października. I tak w 1823 roku zmarł Edmund Cartwright, wynalazca krosna mechanicznego, był jednym z pionierów rewolucji przemysłowej w Anglii. W 1899 roku urodziła się Maria Kuncewiczowa, pisarka, wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie w Chicago, autorka powieści psychologiczno-obyczajowych, m.in. autorka Cudzoziemki czy Tristana 1946, także autorka wielu innych opowiadań. Zmarła w 1989 roku. A 108 lat temu zmarł Jean-Henri Dunant, francuski, szwajcarski filantrop, twórca Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, pierwszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1901 roku. Zmarł 108 lat temu. To trzy daty, troje wielkich, a pozostałych będziemy honorować także w muzycznym kalendarzu, już za niespełna godzinę. Za trzy minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Aż pan synoptyk nabroił tam, nabroił. To za chwilkę szczegóły prognozy na dziś. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Dawa Zas i Kevendra także z listy przebojów trójki. Punkt 4.30. Co do sekundy. Pan synoptyk informuje, że Polska w zasięgu niżu z nadmorza północnego i z południowego zachodu na północny wschód będzie wędrował chłodny front atmosferyczny. Napłynie za nim chłodniejsze powietrze polarne morskie. No to się nie nacieszymy tymi dwucyfrówkami na termometrach, które nawet teraz, niekoniecznie w dzień, ale dziś. Pochmurno, z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami, miejscami przelotnie popada deszcz. Najmniej tychże opadów na zachodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr południowy, umiarkowany i dość silny, ale w porywach na Górnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku do 75, a na terenach podgórskich do 90 km na godzinę. Z upływem dnia wiatr będzie stopniowo słabł. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali, no i początkowo będzie spadać, później zacznie rosnąć. A w dzień bardzo ciepło, od 15 stopni na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, 17-19 w centrum, najwyższa temperatura...

kiedy kamień się udało. O Jezu, jak dobrze, o Jezu, jak się cieszę, gdy robię to, co lubię i robić to mi chce się. I nie wkurza mnie kolego, by się też masz cieszyć z czego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. Późno już i wieje, słowa nic nie znaczą. I wierząc w cud, patrzymy w noc, kobiety nam wybaczą. I rozkołyszą znowu w nas męską muzykę. Znów powiązałka w ruch, znów wylęgałka. I ja sobie to tu żyję, ty żyjesz sobie to tam, to tam. Który z nas naprawdę, prawdę zna, pojęcia ja nie mam. I nie pomyśl ten tego kolego, że gadam tak przez grzeczność. Ale dziękuję ci za twoją w moim życiu obecność. Nad chodnikiem idzie pan, dziwolą piękny, co te dźwięki z ręki daje wam. A język jak chorągiew powiewa tu i tam, gruby jak ta Lola, co chciała zmieniać świat. Jakby ciągły tyci tu, jak jakiś tyci tym. Na placu zabaw skoki w górę jak 20 bit. A bawi to ogromnie to, co robi, to co gra. Mikrofon w ręku, drinki na stara. Coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. I może zdarzy się coś tak niezwykłego, że będziesz sobie nie życzył tego samego. O mamuniu, jakie prościuskie. No, niech trzeba było już od razu przy drugim, trzecim nagraniu wspominać, bo już zdaje się, że po pierwszej nutce napłynęły te prawidłowe odpowiedzi. Kobieta. Pan Andrzej z Prostek. Mężczyzna, tak odpowiada. Kobieta. Pani Alina. Kobieta, tak odpowiada. I jeszcze pan Paweł z Lachowni. Kobiety. Bardzo dobrze. Wyróżnienie dla pana Wojtka z lasu, gdzie w lesie 14. Pani Maria z Dobieszyna. Też gorąco pozdrawia. Podkarpacie. Dzisiaj proste. Dzień spódnicy. Łącznikiem jest hasło kobieta. To od pana Darka z Długołęki. Bardzo dobrze. Chyba. No, ze znakiem zapytania. Pani Marto z Piaseczna. No jak chyba? No to wiadomo, że dzisiaj już wszyscy prawidłowo odpowiedzieli. I pan Wojtek, i pan Adam. I z trasy Kraków, Piotrków, w Katowicach 19 stopni. Stop. Od pana Grzegorza. Od pana Grzegorza z Bytomia także. Prawidłowe hasło. Od pana Tomka w Krakowie, gdzie mocny wiatr wieje i 17 stopni. Także prawidłowe odpowiedzi. Od pana Marcina z Poznania. Od pana Staszka z gminy Pacyna. Od pana Piotrka z Wrocławia, gdzie 17 stopni. Od pana Wojtka z Krakowa. I jeszcze od pana Gregoriusa. Odpowiedź z wyróżnieniem. Czyżby seksmisja? No dziś akurat już padło to hasło. Dzień spódnicy, czyli dzień kobiecości inaczej. No, takie też rzeczy i w kalendarzu świąt osobliwych można znaleźć. Zbigniew Zamachowski, grupa Mozarta, Kobiety jak te kwiaty. Edyta Górniak, pamiętamy, fantastyczny występ na Eurowizji i utwór zatytułowany Jestem kobietą, do słów Jacka Cygana. I jako ostatni w tym zestawie Męskie granie i Kobiety nam wybaczą. Dzień spódnicy, dzień kobiecości. Zdaje się chyba dzień jak co dzień chciałoby się powiedzieć. Chociaż dziś taki zestaw, że no no. Pięknie dziękujemy państwu za udział. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek jutro o zwykłej porze. Tak koło 4:44, 4:44, 4:44, co teraz mamy na budziku. Znaczy się, no minutę temu to było. Aha, jeszcze pani Aga, ta z Krakowa. A Greta też jest kobietą. Ach, namówili mnie państwo. To też wam uciekniemy. No tak, tak, trzymamy się tej seks misji. Greta, z naszej płyty tego tygodnia, brunetki, blondynki, a wszystkie dziewczynki, to saper z Torunia, także ślę serdeczności. Bardzo dziękujemy. Kolejarz z Małaszewicz donosi, że na wschodzie mgła tak gęsta, że pociągi ugrzęzły. A historia zna takie przypadki. Słubica, 16 stopni, pozdrawia Zbych, traker drzewny z Witnicy. Mocno ściskamy. No, wydaje się, że właśnie odpowiednia muzyka do tego typu zajęć, między innymi Greta. Zresztą kilkukrotnie jeszcze do usłyszenia. Sygnał od pani Kasi, wiejskiej korespondencji, odkryła w końcu, dotarło do naszej słuchaczki, co to jest starość. Mamy podaną definicję. To jest to, jak człowiek się położy spać o 18 wieczorem, a obudzi się, i tu przepraszam, pisze pani Kasia, proszę tego nie traktować jak osobistej wycieczki, ale gdy się człowiek obudzi bez budzika o godzinie 0:25. Dziś właśnie tego doświadczyłam. Klasyczny SKS. Gorąco pozdrawiam pani Kasia, wiejska korespondentka, lat nie przesadzajmy. Pan Oskar z taką piosenką na otwarcie, no nie sposób nie wstać. Na termometrze w Poznaniu 15 kresek. A to jeszcze nie nasze ostatnie muzyczne słowo. Pozdrowienia i różne inne wyrazy od pani Anety startującej z porannym bieganiem. Lista obudności biegowa podpisana. Kłaniamy się nisko, Lublin na słuchu. Sygnał z Bielska Białej to Białego Stoku. Rozbija termiczny bank na Podbeskidziu 18 stopni. No, takie poranki to ja rozumiem, pisze pan Mariusz. Mocno ściskamy. Stacja Stare Pole też podpisuje listę obudności po urlopie. Na start spokojna nocka. O 19 było ledwie 3 stopnie. Teraz prawie 10, ale po deszczu nadal mokro. To od pana Darka. Tarnobrzeg kłania się 15 stopni. No po prostu... Czad. Sytuacja od pana Mariusza także z dokumentacją do wcześniejszego maila. Bardzo dziękujemy, wierzymy. Wiało, wiało i przywiało. 18 stopni to w Dzierżoniowie teraz, gdzie nadal wieje. To od pana Sławka. No to mamy, zdaje się, największą wartość temperatury. Podglądam 18 stopni w dokumentacji fotograficznej u pana Kuby. Czuwaj, to we Wrocławiu. Pan Paweł z Wadowic daje przed 5 rano 19 stopni. Toż to siok! Panie Pawle, jesteśmy najwyżej na liście budzikowej. Zapamiętujemy sobie Wadowice, 19 stopni jeszcze przed godziną 5. Sygnał na dzień dobry od pana Piotra. Bardzo dziękujemy. Od pani Asi z Podkonina. Takie ciasto dyniowe, 3 razy kawka i już 10 na liczniku dziś. Bo o 10 zaczynamy pracę. Człowiek może sobie pospać do godziny 8, a tu proszę. No pewnie człowiek z samego rana też już na słuch. Sygnał od pani Oli i pana Franka z Miedzechowa. Tak, witamy. Świeżo upieczoną mamę, także z synkiem. No taki to też i ten czas właśnie nocnej aktywności maluchów. Mocno ściskamy. To teraz troszkę delikatniej, żeby bardzo tego Franka tam, prawda, nie ten. Za 7 minut 5. Ruszyć tam, gdzie malinowy wiatr. Już to znam, powietrza pełne dni. Znów pobiegniemy tam, gdzie dobre sny. Nie chcę tu tych myśli ściszać, bo przy tobie raczej wszystkie dobre są. A też ktoś ostatnio mówił, że przy tobie ja zawsze śmieję się. Nas moc i czas w uśmiechu znów się tli i już biegniemy. zimowe dni, także w Norwegii, a ten kolor przeważający to kolor, tak jest, tak jak wczoraj pani Magda z Harstad donosiła, kolor biały, pan Piotrek, Mr. Piotrek z Harrogate, UK na nasłuchu, 3 stopnie właśnie złapało przeziębienie, panie Piotrze, proszę mocno się trzymać i nie dać się temu, co tam w powietrzu gdzieś nas próbuje złapać. Sztade wita na nasłuchu, niewiarygodnie ciepło jak na tę porę roku, słonecznie, super ma być dzisiaj, pan Henryk zapewnia od naszych zachodnich sąsiadów, 13 stopni Celsjusza z małym wiatrem, uznajmy, że to ciepło, pisze pan Robert z Nowego Jorku. Sygnał z Abu Zabi. Pan Piotr ze słonecznych okolic tamtejszych informuje, że praca na wyjeździe, kierunek pustynia, czyli wielkie nic. Pozdrawiam, jeszcze ciepło, bo 27 stopni Celsjusza. Sygnał Sanders gdzieś z Norwegii też od pana Piotra. Lato, lato i dokumentacja fotograficzna. Lato. Białe ulice, białe zaśnieżone. Miedelfart na nasłuchu i pan Sebastian Fionia też jest z nami. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne sygnały. Ciąg dalszy oczywiście po godzinie 5. Niezmiennie zachęcamy państwa do porannej korespondencji, bo i Tilburg też z Holandii, z czwórką, z plusem, ale pozostałe miejsca też będziemy odwiedzać. Za 3 minuty 5. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. I'm gonna